Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Hi Popoy, kumusta ka? Paki-hi na rin ako sa avid listeners ng Dear MOR. Actually, matagal na akong nakikinig sa'yo. Mula kay Baby Girl Esmin hanggang sa makasama mo na rin si Chacha. Isa ako sa mga hindi bumitaw at nang iwan sa programa ninyo. Mula noon hanggang ngayon ay nai-inlove at nai-inspire pa rin ako sa mga kwentong ibinabahagi ninyo sa amin. At ngayon, ako naman ang mag-share ng sarili kong love story. Nagsimula ang lahat noong bagong pasok pa lamang ako sa pangalawa kong trabaho 3 years ago. Medyo nahirapan pa nga akong makipagkaibigan sa mga kasamahan ko dahil syempre medyo nahihiya pa naman ako. Pero may isang namumukod-tangi na unang lumapit sa akin, si Sean. Akala ko pa nga nung una ay feeling close siya. Paano naman kasi Popoy, panay ang chika niya sa akin kahit hindi ko naman siya kinakausap. Oo nga pala, bago kayo mag-react, bakla si Sean. Pero siya yung bakla na hindi nagbibihis babae. Lalaki pa rin naman si Sean kung pumorma. At kahit ganun yun, ay marami ang nagkakakrush sa kanya at isa na nga ako sa kanila. Ang sarap ng pagkakaluto ng bistek Tagalog ah. Dito na nga ako kakain. Mukhang masarap naman silang magluto. Mas tipid pa. Nakakaloka ha. First week mo pa lang nababaliw ka na. Kanakausap mo na yung sarili mo. Joke. Ikaw talaga, Sean. Ako na naman yung nakita mong biruin. Kakain ka ba? Dito ka na umupo. Wala naman akong kasama. Sureness. Uy, sarap naman ang ulam mo. Paborito ko yan. Sayang, ubus na doon. Yan din yung ulamin ko ngayon eh. Pwede ka nagkakanin. Diet ka, girl? Ah, oo. Medyo nadagdagan kasi ako ng timbang kaya alam mo na, dapat magbawas. Di mo naman kailangan yun, no? Kapag ikaw, nakailang buwan ka na dito, naku, sinasabi ko sa'yo, doble mababawas sa timbang mo dahil sa stress. Pero don't worry, masaya naman dito eh. Nakikita ko naman, parang hindi kayo nai-stress sa office eh. Panay yung mga tawanan nyo doon. Ganun talaga, no? Dapat parati lang happy para mas mukhang bata. Yun naman pala yung sekreto mo kaya baby face ka eh. Alam mo, ang tagal ko na talaga napapansin to. Parang nakita na kita dati, hindi ko lang matandaan kung saan eh. Ang sikat naman pala ng face na to, nakikita kong saan saan. Parang nakita na kita sa picture, sa yearbook yata. Tama, dun nga kita nakita. May naging classmate ka ba nung high school na Mariel ang pangalan? Mariel de la Cruz? Ah, si Mariel. Oo, kilala ko yun. Classmate ko nga siya nung high school. Ba't mo siya kanala? Pinsan ko kasi siya. Ngayon alam ko na kung bakit familiar ka sa akin. Close pa kayo ni Mariel? Di naman masyado. Pero yung kaibigan niya si Sheila, yun yung naging kaklose ko. Ah, talaga? Si Sheila? Paano kayo naging close nun? Eh, ang alam ko, sa ibang school siya pumapasok nun. Dati ko kasing niligawan yun. Ha? Niligawan? Oo, niligawan. Bakit? Joke time ka rin, ano? Pinaglololoko mo ko eh. Dali na, paano mo nga nakilala si Sheila? Niligawan ko ngayon dati. Ba't ba ayaw mo maniwala? Eh, kasi, di ba ano, di ba bakla ka? Oo, aminado akong bakla ako. Eh, paano ka makakapangligaw kung bakla ka? Hindi mo ba naririnig yung salitang bisexual? Bisexual? Anong ibig mong sabihin? Nagkakagusto ka rin sa babae? Oo, akala ko naman alam mo. Nakakaloka ka, girl. Bisexual ako. Pwede ako sa babae. Pwede rin sa lalaki. Parang unisex, ganon. Grabe! Hindi ko talaga ini-expect na bisexual ka. Tuwan-tuwa. Nagulat kasi ako eh. I mean, hindi ko ma-imagine na ikaw maniligaw sa babae. Teka, Paano ka manligaw? Eh, di normal na panligaw. Nagbibigay ng bulaklak, nililibre kung saan-saan. Hatid sundo, ganun. Ang galing naman. Nakakatuwa ka. Nagka-girlfriend ka na? Oo. Na third year ako. Pero ilang buwan lang din kami nun eh. Nakipag-break siya sa akin kasi nahihiya raw siya na bakla yung boyfriend niya. Tapos siya yung naging last girlfriend ko. Yung iba naman kasi high school eh. Eh, hindi naman seryoso yun. Mga buwan lang yung tinatagal namin. Boyfriend, nagkaroon ka na? Oo, nakadalawa rin ako. Oh, ang galing! Oh, ala siya? Ngayon ka lang ba nakakilala ng bisexual na lalaki? Ngayon lang. Kasi akala ko talaga bakla ka eh. Yung tipong kahit maghubad yung pinakamagandang babae dito sa atin, tutulungan mo pa siyang magbihis. Anong feeling na maging bisexual? Hindi ka ba nalilito? Hindi naman. Ayos lang naman. Kasi kung ano yung nasa puso ko, kung sino yung gusto ko, dun ako. Eh siguro malaking factor din yung mula pagkabata tinanggap ko na talagang ganito ako. Pero anong mas gusto mo? Lalaki o babae? Eh syempre babae. Kasi kahit naman ganito ko, gusto ko pa rin ang pamilya, di ba? Makapag-asawa, magkaroon ng anak. Pero kung ano ibigay sa akin ni Lord, eh di dun ako. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Sobra. Talaga? Bakit? Eh kasi sobrang open mo. Yung kung paano ko magsalita, magkwento tungkol sa gender mo, parang never kang nahirapan. Alam mo kung ano yung gusto ko. Yung hindi ka nahihiya. Nakakatuwa lang. Nakaka-proud. Ay, kaloka. Proud agad. Eh, syempre, sino pa bang tatanggap at magmamahal sa sarili mo kundi ikaw lang din, diba? Sabi nga ng kanta ni Justin Bieber, love yourself. And I, thank you. Ganun! Eh, dito sa office, may natitipuhan ka ba? Sino? Secret! Ang daya naman nito? Sino nga? Sige na, sabihin mo na. Atin-atin lang to, promise. Secret nga eh. Alam mo, kumain ka na lang dyan. Malapit na matapos yung lunchtime natin oh. Popoy, kung nakita nyo lang ang naging reaction ko sa sinabi ni Sean sa akin, paniguradong matatawa kayo. Hindi ko kasi talaga inakala na nagka-girlfriend na pala siya. Hindi na rin naman ako nagtataka kung papaanong nagka-girlfriend nga si Sean. Dahil kung sa kagwapuhan lang naman ang labanan, eh pwede pa siyang maging grand winner. Matangkad kasi si Sean, baby-faced at may dimple. Parang malaaga mulak ang datingan. Huwag mo lang talagang pagsasalitain at talagang mapapansin mong bakla siya. After that conversation ay sobra akong na-amaze kay Sean. Nakakatuwa lang kasi na makakilala ng taong alam kong paano mahalin ang sarili. Na kahit anong mangyari at sabihin ng iba ay tanggap niya sa kung sino at ano talaga siya. Kaya nasabi ko na kung sino man ang nagugustuhan niya ay maswerte yung taong yun. Dahil alam ni Sean kung ano ang ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Ayan. Itsura pa lang, masarap na. Ba't ang dami naman yata nang binili mong ulam? Eh, kasi diba, hindi ka kumakain ng kanin. Eh, magugutom ka lang ulit kapag konti lang yung ulam. Kaya eto, dinamihan ko na. Okay lang naman ako sa isang ulam eh. Pero dalawa pa tong binili mo. Napagastos ka pa. Magkano ba lahat to? Babayaran ko na lang yung kalahati. Total naman, share tayong dalawa dito eh. At kailan pa ako nagpabayad, Aber? Manahimik ka nga dyan. Kumain ka na lang. Oh, ito sa'yo. Oh. Bakit ba pa na yung diet mo? Hindi ka naman mataba. Tama lang naman yung katawan mo ah. Parang hindi naman. Ang laki kaya ng bilbil ko sa tiyan. Ay wow, bilbil na yan sa'yo. Alam mo, magpatingin ka nga sa doktor. Ang labo ng paningin mo eh. Ay nako, ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka mataba. Kaya tumigil ka na sa pagda-diet, hindi mo na kailangan yun. Okay lang ako, no? Saka choice ko to para hindi mabigat ang katawan ko. Ah, basta, para sa akin, hindi ka mataba. Maganda ka na sa paningin ko. Sus! Alam ko naman yun, no? Charot lang. Alam ko namang sinasabi mo lang yan para hindi ko maisip na pangit ako. Aww, true friend. Hindi ah, totoo yung sinabi ko. Maganda ka, Nicole. Hindi ako mahilig mambola, no? Kahit sino pa tanongin mo dito. Alam mo, kung naging straight ka lang at ganyan yung taktika mo sa babae, nako, paniguradong ang dami mo nang nauto. Alam mo ba, sabi sa akin ni Aiza, ang dami raw sa'yo nagkakagusto. Kaso, nabobroken-hearted kapag nakausap ka na. Oh well, sorry na lang sila. Tsaka kahit hindi ako ganito, sorry pa rin sila kasi may iba na akong gusto. Talaga? Sino? Yahoy. Charot, basta hindi pa ako ready na sabihin ko sino. Ang arte ha? Ay, okay, sige. Ganito, bigyan mo na lang ako ng clue. Lalaki ba to? Hindi. Babae? Yes, isang napakagandang binibini. Oh my gosh! Katrabaho ba natin? Oo. Kilala ko? Sobra. Teka, sino kayo? Si Camille? Huh? Oh, hindi ah. Si Lea? Hindi, at mas lalong hindi kasi may jowa na yun, no? Eh, sino? Si Mariel? Hindi, ikakasal na yun. Ano ko ba naman? Eh, sila lang naman yung walang asawa pa na pwede mong magustuhan. Bigyan mo pa ako ng isang clue. Sige na. Fine. Sabagay, it's about time. O sige, ganito gagawin ko. Ipapakita ko na lang siya sa'yo. Game! Oh, wait ka lang dyan, girl. Kukunin ko lang yung cellphone ko, ah. Oh, wag ka muna sisilip, ah. Oo, bilisan mo. Excited na akong makita. Oh, ito na. Binubuksan ko na yung phone. Oh, yan. Ready ka na ba? Oh, ito siya. Ganda, no. Mata pala nakatunaw na. Ano ka ba? Ako yun, eh. Naka-front camera. Niloloko mo naman ako eh. Nasaan na nga? Tingnan mo to. Pinakita ko na nga sa'yo kung sino ayaw mo pang maniwala. O, anong gusto mo? Sabihin ko ng diretsahan. O sige, walang problema sa akin. Ikaw yung tinutukoy ko na nagugustuhan kong babae. Pakiulit nga. Gusto kita. At matagal ko ng planong ligawan ka. Yun eh, kung papayag ka. Parang timang to. Ano pinagsasasabi mo dyan? Tigilan mo nga ako. Joke time ka rin eh, no? Hindi mo nagja-joke time, Nicole. Totoo yung sinabi ko. Gusto kita at gusto kong manligaw. Walang biro dun. Seryoso ka? Ikaw lang naman tong hindi seryoso kausap eh. May gusto ka sa akin? Paano naman mangyayari yun? Ibakla ka nga, di ba? Ikaw naman, parang hindi mo pa alam. Bisexual nga ako, di ba? Only, paulit-ulit. Ganun pa rin yun, no? Mali. Kaya nga bisexual eh. Ibig sabihin, nagkakagusto ako sa lalaki at sa babae. Di ba na-explain ko na sa'yo yun? Kaya posible itong nararamdaman ko para sa'yo. Mukha ba akong lalaki kaya nagustuhan mo ako? Alam mo, parang ikaw yung timang kausap. Anong klaseng talong yan? Eh kasi paano ka magkakagusto sa'kin? Baka nagkakamali ka lang. Akala mo may gusto ka sa'kin pero hindi naman pala. Kilala mo ko. Alam ko ang sinasabi ko at nararamdaman ko. Pero sige, I'll take the challenge. Challenge? Anong challenge? Napatunayan sa'yo na totoo yung sinasabi ko. Na gusto kita. Na ikaw yung babaeng nakakuha ng atensyon at puso ko. Popoy, sobrang hindi talaga ako makapaniwala sa ipinagtapat sa akin ni Sean. Kahit pa nga nililigawan na niya ako, ay hindi pa rin ako 100% sure na naniniwala. Paano kung pinagtitripan niya lang ako? O di kaya ay gamitin niya lang ako para mas lalo niyang ma-realize kung ano ba talaga ang gusto niya. Pwede naman kasi yun, di ba Popoy? Siyempre, ayoko namang magaya sa ibang babae na umasa at nasaktan dahil lang sa isang taong nalilito pa sa gender preference niya. Pero naisip ko naman na noon pa lamang ay alam na talaga ni Sean na bisexual siya. Na nagkakagusto siya sa lalaki at nagkakagusto rin siya sa babae. Kaya kahit kaunti ay naniniwala ako na seryoso siya sa mga sinabi niya sa akin. At hindi nga ako nagkamali, Popoy. Tinotoo nga ni Sean ang paniligaw niyang yun. Nakaka-amaze lang talaga dahil parehas lang din siya ng ibang lalaki kung manligaw. Nagbibigay ng mga simpleng regalo, libre dito, libre doon. Hatid sundo niya rin ako sa bahay. Ang isa pang nagpabilib sa akin ay ang pagiging simple lamang ni Sean. Walang halong pagyayabang at walang halong pressure sa kung kailan ko ba siya sasagutin. Nasaan na kaya yun? Nagugutom na ako eh. Si Sean ba yun? Bakit ang dami niya yatang dala? Hi! Sorry. Na-late ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Ba't may mga dala kang ganyan? Ang laki pa nung teddy bear na dala mo oh. Kanino lahat yan? Uy, kunwari, hindi alam. Ano ka ba? E di para sa'yo, kanina ko pa ba ibibigay ito? O ha? Plus points na ba ako bilang manliligaw mo? Aaminin ko, Popoy, na kahit ganun si Sean ay sobrang kinikilig talaga ako sa panliligaw niya. Ngayon lang kasi ako niligawan ng ganun. Yung walang pressure. Yung masaya lang. Magaan. Pero kahit para sa paningin ko, si Sean ang pinaka-honest at pinaka-sweet na manliligaw ko, syempre hindi kami nakaligtas sa mga chismosa sa office. Dahil nang nalaman ng iba na ang ligawang nangyayari sa aming dalawa ay naging sentro na nga kami ng usap-usapan. Yung iba, maganda, pero mas angat yung mga mapanghusgang opinyon. Kahit na marami ang nagsasabi na hindi raw seryoso sa akin si Sean, na pinagtitripan lang niya ako, ay hindi ko pinakinggan, Popoy. Naramdaman ko kasi ang pagmamahal niya para sa akin. Kaya pinili kong mas paniwalaan na lamang si Sean sa lahat ng mga taong nagsasabing paglalaruan niya lang ako. Hashtag Dear M.O.R. Kiss. Popoy, nagpatuloy sa paniligaw si Sean sa akin. Kahit halos 3 buwan na ang lumilipas, ni minsan ay hindi ko siya nakitaan ng pagkasawa o pagmamadali. Nag-e-enjoy lang siya sa mga ginagawa niya para sa akin. But deep inside, aminado naman ako na kahit kinikilig ako kay Sean, ay may pag-aalinlangan pa rin ako kahit papaano. Hindi na ako magpapaka-plastic pa at sasabihin ko na syempre na gusto ko pa rin sana ay yung straight na lalaki. Na kung sakaling maging kami man ni Sean ay wala kaming matatanggap na mga panghusga mula sa ibang tao. Pero dahil sa pagiging sweet at gentleman ni Sean ay unti-unti yung nabubura sa isipan ko, Popoy. At unti-unti ko namang nararamdaman sa puso ko na baka pwede naman. Na baka maging successful ang relasyon namin ni Sean kung sakaling sasagutin ko na nga siya. Buti na lang pinadala ko yung makeup ko. Eh di na makeupan pa kita ngayon. Ano, magpe-perform ka sa party natin mamaya na pulbot lipstick lang ayos mo? Ayos lang naman yun eh. Simpleng performance lang naman yun. Kung bakit naman kasi kailangan mag-intermission number yung mga bago eh. Huwag kang mag-alala. Dumaan lahat kami dyan. At next year, ikaw naman yung tatawa sa mga magpe-perform sa Christmas party. Pero huwag kang mag-alala. Doon naman ako para mag-cheer sa'yo eh. May ginawa na kaya akong pompom at yell. Maririnig mo mamaya. Hoy, huwag mong gagawin yun ah. Pero kinakabahan talaga ako. Hindi naman kasi talaga ako sumasayaw eh. Sina Aiza yung pilit gustong sumayaw eh. Magkakalat lang ako nito mamaya. Sus, nakita kaya kita nag-practice kahapon. Marunong ka naman palang kumembot eh. Caring-caring mo na yan, ano ka ba? Oh. Oh, ayan na. Okay na yung makeup mo. Ay, wait. Parang may kulang. Alam ko na. Lagyan natin ng highlight. Ayan. Okay na. Maganda. Sobra. Bolero. Thank you ah. Grabe, ang dami ko ng utang sa'yo. Di bale, pagkatapos nito, ililibre kita ng kape. Hindi naman kailangan yun. Ngiti mo na lang yung pambayad mo sa akin, okay na. Sa ako nga dapat mag-thank you sa'yo eh. Kasi diba, kahit ganito ako, pinapayagan mo pa rin ako manligaw sa'yo. Hindi mo ko dinajudge. Yan ang dahilan kung bakit nai-inlove ako sa'yo araw-araw eh. Talaga? Oo. At kung hindi man ako palari na sagutin mo, okay lang sa akin. Siyempre masasaktan ako. Ang hinayang, pero ang importante naman sa akin yung nararamdaman mo. Kontento na ako makita ka masaya. Yan, namimiti. Kung hindi mo man ako sasagutin, sana may dumating na kaya magmahal sa'yo ng totoo. Magpasasayahin ka talaga. Kasi kapag may nanloko sa'yo, nako, manghihiram siya ng mukha sa aso. Ganyan kita kamahal. Ay, sandali lang. Medyo nakukulangan ako sa eyeshadow. Teka, papatungan ko lang ulit. Pikit. Uy, sabi ko pikit. Lalagyan kita ng... Sorry, Sean. Bakit? Magbibihis na ako. Bye! Nicole! Uy! Bumalik ka dito! Hindi pantay ang eyeshadow mo! Diyos ko naman, Nicole! Ba't mo ginawa yun? Nakakahiya ka naman eh! Nakakahiya! Paano mo na siya haharapin ngayon, ha? Sa tingin mo ba may mukha ka pang maihaharap? Wala na, as in wala na! Ay, naku, nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya ka! Nicole, okay ka lang ba? Hala, si Sean. Oh my gosh, oh my gosh! Okay, Nicole, kumalma ka lang. Kalma. Nicole, uy, okay ka lang ba talaga? May nagawa ba ako? Ba't bigla kang umalis? Nicole! Okay, game. Okay ka lang? Oo naman. Okay lang ako. Naihilang kasi ako bigla eh. Akala ko kasi may nasabi o nagawa ko kaya bigla mo ako indulisan. Tara na, balik na tayo. Hindi ko pa tapos yung eyeshadow mo eh. Ako na lang magtatapos. Kailangan ko na kasi pumunta dun eh. Thank you sa makeup. Bye-bye. Nicole, sandali. Ano yun? Manalo matalo, ikaw pa rin ang pinakamagaling para sa akin. Popoy, nang dahil sa kiss na yun, ay mas lalong naging malinaw ang lahat sa akin. And yes, I'm falling in love with Sean. Nakakahiya lang dahil ako pa ang gumawa ng first move sa aming dalawa. Pakiramdam ko nga ay wala na akong mukha pang maiharap sa kanya. Sobra kasing nakakahiya, Popoy. At dahil doon, ay dumistansya ako ng kaunti kay Sean. Wala eh, nahiya talaga ako sa ginawa ko. Baka kasi isipin niya na nagpapa-easy to get ako. O di kaya naman, ay ako pa yung nagmamadali. Pero alam mo, Popoy, hindi ganoon ang nangyari. Itinuloy pa rin ni Sean ang paniligaw sa kabila ng pag-iwas ko sa kanya ng konti. Walang pinagbago sa kung papaano niya ako tratuhin. Kaya nasabi ko talaga na baka ito na yung inihintay kong senyales para makapag-desisyon ako ng tama. Ay, ano pa naman yan? Ngayon pa ako nahirapang sumakay. Sana may dumaan na taxi. Nicole, uy! Uy ka na. Tara, kaya mo na tayo. Naku, sorry Sean ha. Hindi pwede. Kailangan ko kasing umuwi ka agad sa bahay. Marami pa akong gagawin. Sige. Hatid na lang kita sa inyo. Tara. Wag na. Mapapalayo ka lang sa bahay nyo. Kaya ko na to. Naghihintay lang naman ako ng taxi. Okay. Sasamahan na lang kita maghintay. Baka naman pwede na yun, ha? Sige. Ikaw ang bahala. Nicole? Ano yun? Pwedeng pag-usapan natin yung nangyari nung Christmas party? Ha? Anong nangyari nung Christmas party? Meron ba? Hey Nicole, pauwi ka na. Uy, ikaw pala yan, Allen. Pauwi na ako. Mamaya ka na umuwi. Kain muna tayo. May bagong bukas na restaurant malapit dito. Masarap daw dun eh. Halika na, libre na kita. Wag na, okay lang ako. At saka, kailangan ko na rin umuwi eh. Nicole, iniiwasan mo ba ako? Nakakailang aya na ako sa'yo, parati mo akong tinatanggihan eh. Parati mo akong iniiwasan. Pati yung bulaklak na binigay ko sa'yo, binalik mo lang sa akin. Ano, may problema ba? Allen, nag-usap na tayo, di ba? Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ako. Ayaw kitang paasahin, kaya pinatigil na kita sa panliligaw. Ano bang hindi malinaw doon? Please lang, Allen. Huwag ka nang umasa. Bakit? Dahil ba sa baklang to? Allen! O bakit? Tama ba ako? Binabasted mo ako dahil sa baklang to. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Eh baka ako pa yung patulan niyan kaysa ikaw eh. Ay wow! Ikaw, papatulan ko? Okay ka lang? Totoo naman, di ba? Eh baka nga kaya mo nililigawan tong si Nicole para mapalapit ka sa akin eh. O di kaya, ginagamit mo si Nicole para mapagtakpan yung kabaklaan mo. Manahimik ka nga, Allen. Kung galit ka sa akin dahil pinatigil kita sa panliligaw, sa akin ka magalit, hindi kay Sean. Ano naman yung kinalaman niya dito? Tayong dalawa'y nag-uusap dito, okay? Tapos mangdadamay ka ng ibang tao? Nicole, relax ka lang dyan. Akong bahala dito. O ikaw, kung nabasted ka, huwag kang parang batang umangawa dyan. Tanggapin mo pagkatalo mo at magpakalalaki ka. Alam mo sa ginagawa mong yan? Mas bakla ka pang tingnan kaysa sa akin. Ano sinabi mo? Gusto mo masaktan, ha? Ano ba? O tingnan mo na, dinadaan mo sa suntok agad eh. Ano, napipikon ka? At may dagdag ko lang, ha? Ikaw, papatulan ko? Kahit maghubad ka pa sa harap ko, tutulungan pa kitang magbihis. Huwag ka masyadong mag-feeling, ha? Hindi ka naman gwapo eh. Ano nakakakit sa'yo? Wala! Mas lalaki pa nga ako sa'yo minsan eh. O baka naman kauri rin kita. Siraulo ka pala eh. Hoy, huwag kang magpakakampante dyan, ha? Hindi porket naniligaw ka ng babae, lalaki ka na talaga. Balibalik na rin man natin ang mundo, bakla ka pa rin. O bakit? Dinidinay ko ba? Hindi naman, ah. Tsaka huwag mo ako igaya sa'yo na kaya mo nililigawan si Nicole eh dahil gusto mo may babaeng parati sa tabi mo. Ako, nililigaw ako si Nicole dahil mahal ko siya. Mahal? Huwag ka nga magpatawa dyan. Baka nga gusto mo lang nakulutin at may kapantong si Nicole eh. Walang maniniwala sa sinasabi mo. Ako, naniniwala ako kay Sean. Dahil kumpara sa'yo, mas ramdam kong seryoso siya sa'kin. At ayos lang naman sa akin yun eh. Yung kulutin niya yung buhok ko, make-upan niya ako, pilian niya ako ng mga bestida, sapatos, ayos lang. Mas gugustuhin ko na yun kaysa mapabilang sa mga koleksyon mo ng mga babae. Alam mong seryoso ako sa'yo, Nicole. O talaga? Parang hindi naman. Parang hindi yun yung nabasa ko sa usapan yun ni Lian. Yung ugali mo yung naging dahilan kung bakit binasted kita. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Wala kang mapapala sa akin. Oh, mag-juice ka muna. Thank you. Uy, sure ka lang bang okay ka lang dito? Baka magalit sa akin si Aisa kapag naabutan niya ako dito. Hindi yun. Saka mamaya pang umaga uwi nun. Nakikipag-party pa siya. Pasensya ka na pala kung muntik na kami magkagulo ni Allen. Napikon kasi ako sa mga sinabi niya eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Saka dapat lang sa kanya na napapahiya minsan. Gwapong-gwapo kasi sa sarili. Kaya nang gagalaite kapag hindi napagbigyan. At isa pa, siya lang naman tong nagsabing manliligaw siya. Hindi ko naman siya pinayagan eh. Ah, makapal nga mukha. Pero, totoo ba yung sinabi mo? Na mas napatunayan ko sa'yo na mahal kita kaysa sa mga naliligaw sa'yo? Oo naman, totoo yun no, walang etos yun. Mas lalaki ka pa nga manligaw sa kanila eh. Mas totoo, mas masaya. Tsaka, mas komportable ako sa'yo. Yung tipong kahit simple lang yung ginagawa mo, nagiging espesyal kasi ikaw yun. Eh, hindi ka ba natakot sa sinabi ni Allen na pwedeng ipagpalit kita sa lalaki? May bala ka bang gawin yun? Ha? Wala. Hindi, tinanong ko lang. Grabe naman to. Bakit ko naman gagawin yun? Pinaghirapan kitang ligawan ng ilang buwan tapos ipagpapalit lang kita sa iba? Sus, wala sa bokabularyo kong panuloko, no? Eh, di hindi ako takot. Yun naman yung pinapatunayan mo sa akin araw-araw eh. Naks, parang ako yata yung kinilig doon ah. Pero mas magiging magandang takbo ng usapan kung sasabihin mo sa akin kung ano na nga ba ang dating ng panliligaw ko sa'yo. Okay na ba? Pwede na ba? O... Nang gabi rin yun, Popoy, ay naging kami na nga ni Sean. Sa pagkakataong yun ay wala na akong naramdaman na pag-aalinlangan pa. Ni hindi na nga dumaraan sa isip ko na baka lokohin o pinagtitripan lang ako ni Sean. Basta para sa akin ay parehong totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Pero syempre sa bawat relasyon na nag-uumpisa pa lang, medyo may kailangan munang pagdaanan para mas maging maayos ang lahat. At iyon nga ay ang humarap sa pamilya ng babae. At sa sitwasyon ko, si Papa ang kailangang harapin ni Sean. Yung tatay kong sintigas naman ng bato. Nasaan ka na? Ito, naglalakad na. Nakikita ko na yung bahay nyo. Ito yung may puting gate, di ba? Oo, yan na nga. Teka, lalabas ako. Ayun, nakita ko na. Nakita na rin kita. Hi. Nakakalito pala yung lugar nyo dito. Muntik na akong maligaw. Ay, may dala nga pala akong merienda. Bumili ako ng palabok. Yun yung paborito ng papa mo, di ba? Tamang pasipsip lang. Ikaw talaga. Pero salamat dito, ha. O, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Nasabi ko na sa kanila na dadalaw ka. Teka, okay na ba tong suot ko? Kinakabahan ako eh. Dapat nga magsusuot pa ako ng necktie tapos coat. Total naman, parang job interview na rin naman yung mangyayari kapag nasa harap ko na sila, di ba? Relax ka lang. Mas lalo ka pang hahanapan ng mali kapag masyado kang kinakabahan. Kaya kumalma ka lang. O, halika na. Okay, sige. Sinabi na sa akin lahat ni Nicole ang tungkol sa'yo. Kung saan kanya nakilala, kung paano mo siya niligawan, at yung pagiging bae mo. Totoo ba yan? Pa! Di ba nagkasundo na po tayo? Huwag tong pag-usapan. O bakit? Anong masama kung pag-usapan natin yan ngayon? Kung talagang seryoso siya sa'yo, wala siyang dapat ikatakot. Ayos lang, Nicole. Normal lang naman to eh. Baka ba? Opo, totoo po yan. Kung totoong bisexual ka, ibig sabihin, nagkakagusto ka rin sa lalaki, tama? Opo. Mm-hmm. So nakailang girlfriend ka na ba? Isa po. Pangalawa po si Nicole. Boyfriend? Mga dalawa po. Pero kahit ganun po, mahal ko po si Nicole. Seryoso po ako sa kanya. Paano mo masisiguro yun sa akin? Nagkakagusto ka nga sa lalaki. Baka mamaya, may makita ka lang gwapo dyan. Patulan mo na agad at iwan mo yung anak ko. Hindi po. Hindi po mangyayari yun. Paano mo nga masisiguro sa akin? Yun ang tanong ko sa'yo. Pa, hindi po ba pwedeng panghawakan ko na lang yung mga sinabi ni Sean? Inaalala lang kita, Nicole. Aba, hindi tayo sigurado kung hanggang kailan siya magiging seryoso sa'yo. Sa tingin mo makakampante ako na ganyan ang boyfriend mo? Pa, akala ko ba na pag-usapan na po natin to? Nakakausapin niyo po ng maayos si Sean. Nicole, okay lang. Naiintindihan ko po na wala pa po kayong tiwala sa akin dahil sa pagkatao ko. At gagawin ko po ang lahat. Makita niyo lang po kung gaano ko po kamahal ang anak ninyo. Kahit ano, gagawin ko po. Mapasaya ko lang po siya. Kasi kahit ganito lang po ako, alam ko po kung paano magseryoso at magmahal ng totoo. Huwag kang alis, Sean. Bibila ko ng alak. Magiinom tayong dalawa, diyan ka lang. Uy pa, anong magiinom po kayo? Para saan? Gusto mo magbanding kami ng boyfriend mo, di ba? O ito, ganito, magbanding ang mga lalaki. Nagiinuman. Maliban na lang kung aatras yung boyfriend mo. Inuman po. Game po ako dyan. Buti naman kung ganun. Teka, bibili lang ako, ha? Uy, seryoso ka? Iinom ka? Sinasabi ko sa'yo, ha? Taob ni Papa lahat ng mga manginginom dito sa amin. Ito naman, kaya-kaya ko yun. Dumating din naman ako sa puntong alak na dumadali sa katawan ko eh. Kaya okay lang yun, kaya-kaya ko yun. Tsaka gets ko yung gustong gawin ng papa mo. Huwag ka mag-alala. Kahit lasing na lasing na ako, ikaw pa rin ang hahanapin ko. At hindi lalaki. Sira ka talaga. Kaya pa ba na umuwi? Opo pa. Hindi naman daw siya masyadong nakainom. Magta-taxi na lang daw po siya pa uwi. Pasalamat siya at hindi maraming nabili ko dahil kung hindi, lalasingin ko talaga siya para magsabi ng totoo. Pa, alam ko po natutol kayo kay Sean. Pero yung hinarap niya po kayo ng maayos, ng magalang, ng matapang, baka naman po pwedeng magtiwala po kayo sa kanya. Kahit konti lang. Nicole, ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Pinoprotektahan lang kita. At sa mga katulad ni Sean, hindi ko kaya magtiwala sa kanya ng sobra. Paano kung magkagusto siya sa lalaki, ha? Ano? Paano ka? Di ikaw yung masasaktan sa bandang huli, di ba? Ikaw yung iiyak-iyak dyan. Pero, mahal mo ba talaga? Oo naman pa. Hindi ko naman po siya sasagutin kung hindi ko po mahal eh. Magloko lang yung boyfriend mo ng ilang beses. Uulitin ko, Nicole. Isang beses, hihiwalayan mo yan, ha? Boto na po kayo kay Sean? Hindi. Pero dahil sa mahal mo at nagtitiwala ka sa kanya, di okay na rin siya sa akin. Thank you, Papa! Sabi ko na nga ba eh, hindi mo rin ako matitiis eh. Basta sabihin mo kay Sean na huwag siyang makampande, ha? Opo. Thank you po talaga, Pa. Siguro ganoon talaga, Popoy, kapag katotoo ang isang tao na kahit unang beses mo pa lamang siyang nakilala ay magiging magaan na agad ang kalooban mo sa kanya. Si Papa kasi yung tipo ng taong hindi basta-basta nagtitiwala sa iba, lalo na kapag kasama ako sa sitwasyon. Pero nang iniharap ko nga sa kanya si Sean, ay nagulat ako dahil relax lang si Papa. Yes, relax pa siya sa lagay na yon. Mas naging maayos ang takbo ng relasyon namin ni Sean nang maging okay na ang lahat kay Papa. Mas lalo kung nakita sa kanya ang kagustuhan niyang patunayan kay Papa na malinis ang intensyon niya para sa akin, na hindi niya ako lolokohin at sasaktan. And for the past 2 years, Popoy, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago. Si Sean pa rin ay malambing, ma-effort, mataas ang respeto sa akin at higit sa lahat ay mahal na mahal pa rin ako. Nang dahil kay Sean, mas lalo kong napatunayan na walang pinipiling kasarian ang pag-ibig. Basta totoo kang nagmamahal, ay magiging masaya ka pa rin. Popoy, thank you so much for reading my letter. Sana marami pang mga avid listeners ang kinilig at na-inspire sa simpleng love story namin ni Sean. Thank you again sa Dear MOR, and may God bless you all. Yours truly, Nicole. # Dear MOR, kiss. Ay, salamat naman. Pinakilig tayo ngayong Thursday afternoon na ito ng ating kwento na mula kay Nicole. Ayan, and thank you so much ha, para sa lahat ng mga ano, para doon sa mga nagulat kasi yung nagkaroon tayo ng konting technical difficulty. Ayan, pero merong makikita ninyo, pwede nyong balikan ang karugtong ng storyang ito na putol yung ating online broadcast ng bahagya. Okay, pero naidugtong po namin may part 2. Ay, hanapin nyo na lamang, ituloy nyo ang panonood dito sa hashtag DearMORKiss. Ayan dito, pero meron na kanina ha, pumalo na ulit agad sa more than 700 viewers ang mga nakikinig. Ayan, na nagsasabing kilig to the bones kami. Ayan si Richelle Manuel Sagid, Mary Jane Perez are watching with you. O katulad nila, nakita ko na sila nanonood kanina. Doon sa part 1, noon naputol, abay na andito ulit. Ayun, nasundan agad. Thank you. Ayan, si Charmaine Gonzalez, si Jerwell Dormitorio, and si Norilyn. Ayun, lumipat ng pinanonooran muna. Ayan, para sa ating part 2. Ayan, si, sabi ni Dina Bakurin, sabi niya, ay hindi ako nakaabot, pwede mong balikan. Pwede mong balikan ang ating kwento kahit maya-maya, okay? Ayan, and sabi ni Annabelle Bongo, nice story, Nicole and Sean proved us na love conquers all. Basta be strong and hold on to each other. Love is all that matters, no matter what. Oh, ang daming matter niyan ha. Merong solid, liquid, gas, and plasma. Kompleto. Oh, salamat nga ano. Oh, natupad din yung hiling ko kanina. Ako talaga hindi ko alam. Oh, dahil yung mga story ang ganito na katulad ni Nicole and si Sean, syempre you're going against the ano no, you're going against the flow. Oh, eh, alam niyo naman dito sa lipunan natin, kahit na tayo mismo alam natin na very much accepted naman na kung bisexual ka, kung gay ka, o nasaan ka man doon sa LGBTQ, LGBTQA, o I&A, ayan, kung anuman, basta sa LGBTQA community, alam mo naman, diba, na kahit anong sabihin natin, basta parang, sige, pwede ka naman maging ganito, pwede ka maging ganyan, but, diba, pagpapasok na kayo sa isang relationship, ayun na. Ayan, dyan mo na malalaman sino ba talaga yung mga tunay mong kaibigan. Kasi yes, yung iba, napakarami po sa atin natanggap na, sige, tomboy si ganito. O kaya naman, bakla si ganyan. Tanggap natin yan, kaibigan natin yan. Pero kapag ka nakipagrelasyon, diba, sa same sex, halimbawa, lalong-lalo na, diba, eh parang ang dami nating question. Diba? Tapos kahit pa magkarelasyon sila sa opposite sex, sa opposite gender, katulad nitong kay Nicole and Sean, parang mapapatanong ka rin parang, okay lang ba to? Parang ganyan. Diba? Totoo. Diba? Napapatanong kayo. Eh kaya para sa akin, ano, napaka, if you're going really against the flow, it takes really yung courage. Ayan, para i-prove yung pagmamahal. Hindi para doon sa ano, no? Hindi para sa mga taong huhusga sa inyo. No! You have nothing to prove para doon sa mga taong mapanghusga at huhusga sa inyo or may opinion na hindi naayon sa gusto ninyo sa relasyon ninyo, di ba? Pero para sa akin, you have to prove your love to the one you love. Diba? Yun lang yun. Yun ang importante. Kung ang question ay anong sasabihin ng iba, well, wag nyo nang isipin yun. Diba? Ang importante rito, totoo. Diba? Totoo at puro talaga yung pagmamahal mo para doon sa isang tao. Diba? Be it ikaw ay member ng LGBTQA, kahit pa magka same sex kayo na ano, no, na same gender na magka relasyon, for as long as your love is true, diba? Wala, para sa akin, in my humble opinion, ay walang ano, no, walang pwedeng bumangga, walang pwedeng kumwestiyon sa inyo. Not unless nangaapak kayo ng ibang mga tao. Diba? Nanlalait kayo or you're being judgmental, diba, sa opinion ng ibang tao. Diba? Be open sa mga opinion, diba? Don't be too sensitive, diba? Huwag kayong masyado rin, alam nyo naman ang issue sa ganyan dito sa Pilipinas. Sa pamilya nyo pa lang, huwag na muna ron sa mga hindi nyo kakilala. Sa pamilya nyo pa lang, sa neighborhood nyo pa lang, diba? Ang dami ng mga ano dyan, panguhusga na pwedeng matanggap. For as long as you feel true love for the one you really, really love, yun ang mas importante kesa sa sasabihin ng ibang mga tao. Okay? And sana, ayan, lahat naman po yan, mapa-straight kayo na nagmamahalan, mapa-LGBTQA to a straight guy, to a straight woman, mapa-LGBTQA to para sa LGBTQA, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, 'di ba? It really matters, 'di ba, na totoo yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. 'Di ba? It's it's a work in progress. Pare-pareho yan tatrabahuhin. Pare-pareho yan na ano, no, pare-parehas yan na mag-exert tayo ng effort. Pare-parehas yan na daraan sa mga pagsubok, iba-iba mga pagsubok. Diba? Pero it is your decision na to hold on to that relationship. Yun ang magde-define kung gaano nga ba talaga ka ano, no, kung gaano ka strong at katotoo yung pagmamahalan ninyo para sa isa't isa. Nasaan na yung ibang sinasabi? Si Angelica Enriquez, sabi niya, I'm happy for the both of you. Grabe, kinikilig talaga ako kanina. Stay strong sa inyong dalawa, ate, and ate Nicole and Kuya Sean. Sandali, ang bilis umaangat nung ano, nung hindi ko na mabalikan yung iba. Ano ba yan? Sandali. I wait. Ayan, si saan na yun? Kilig ang story ngayon. Sabi ni Luella, thank you. Ayan, sandali. Ang bilis gumalaw naman ng cellphone ko. Nagmamadali, ha? Dali lang, ha? Sige, si sabi, akala ko kanina hindi ka nababalik, Popoy. Ayun, ayan na. Sabi ni Lynn Lloydan, habol ko na yung story sa notification, yung part 2. Hi, salamat naman. Oh, Angelica Enriquez, grabe, nakakakilig. Oo nga, sabi ni Jania Mojica, oo nga, biglang naputol. Buti na lang, nakita ko kaagad. O yun, please tell the others. Pwede pong makita nyo rin agad. Si Maria Rosel, happy viewing sa inyo dyan, sa mga kasamahan din. Ganun sabi niya, natatawa ako, ganun-ganun yung reaksyon namin ng kasama ko. Saan? Saan ba? Sa pagkakaputol. Oo, nung ano natin. O yung pagkakaputol ng broadcast kanina. O yung ano, yung ano ba yun sa gender, ganyan. Yan, si Arcelia Crescencio Marquez, sabi niya, Gender doesn't really matter for as long as you love each other. Just enjoy what you have right now. Thank you, Arceli Marquez. Ayan sa inyong Dave Bernal, hindi ko inabutan yung story. Anong hindi mo inabutan? Pwede mong balikan, maya-maya. Abot na abot ka. Florence Urusha, importante ay mahal nyo ang isa't isa at masaya kayo. Ayan, Joy Arsiaga, sabi niya, don't judge. Totoo yan. Nang hindi ka rin mahusgahan. No, yun nasa Bible yun. O, huwag kang humusga nang hindi ka rin mahusgahan. Annabelle Bongo, sabi niya, very well said, Popoy. Thank you. San pa ba siya? Miracle Salazar, tama ka, Popoy. Ayun. Ayan, Antoinette Robbins, sundin na lang ang gusto ng puso mo. Ayan, and sa maraming-marami pang iba, no? Si Winwin Narciso, hello to you. Ayan, at sa maraming-marami pa pong iba. Ayan, si Ruby Humang, sabi niya, kala ko talaga bigla kayong pinatigil din ng NTC at ang Congress. Hindi naman po, nagkaroon lang ng technical difficulty kay talaga. Hindi na raw. Oo, hindi na raw. Well, hopefully, ayan, very soon ay makabalik na tayo talaga, no, sa normal. Thank you so very much, Nicole, dito sa very inspiring, ano, and ano tawag mo rito? Eye-opening. Oo, na ano mo, na kwento ninyo, na posible naman talaga na pwedeng magmahalan kahit pa member ng LGBTQA and I community ang karelasyon mo. Ayan, basta totoo ang pagmamahalan ninyo. Totoo, hindi na ipapakita na totoo lang sa ibang tao, kundi totoo na mararamdaman ninyo para sa inyong dalawa na nagmamahalan. Dahil kung makikita ng ibang tao na totoo kayong nagmamahalan, mahihiya yung mga mapanghusga na sabihin na hindi kayo magtatagal. Mahihiya sila na sabihin na hindi kayo para sa isa't isa. Matatakot sila na sabihin na hindi kayo magtatagumpay. Dahil nakikita sa inyong dalawa na kayo ay kumpletong-kumpleto. Diba? Kumpletong-kumpleto kasama ang isa't isa. Diba? Kumpletong-kumpleto ang salita at yung thought, yung wisdom ng love ay kitang-kita sa inyo. Diba? Na hindi maitatanggi. Sila na mismo, hindi na magsasalita, hindi na mag-judge yun. Diba? Pero kung nakikita na lagi may umiiyak sa inyo, laging may nasasaktan, lagi na lang ano, si ganito, si ganyan. Alam nyo, kahit hindi member ng LGBTQA community, yung makakakita, mahuhusgahan yung relationship ninyo na nasasabihin na hindi talaga kayo para sa isa't isa, na hindi tama ang pagmamahalan ninyo. Diba? Na mali yan, mali yun, kahit parehas pa kayong straight. Okay? For as long as masaya kayo, diba? You're creating a happy environment for the two of you, diba? For yourselves. Walang masasabi. Ang lipunan ito, hindi kaya ng kahit anong masasama at masasakit na salita na salubungin kayo. Diba? Masaya kayo eh. Tanggap nyo ang isa't isa, wala silang magagawa. 8 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Gwa Popoy, na pwede nyo pong i-follow at i-message sa Instagram at MOR1019 Popoy. Happy Thursday mga kapamilya, enjoy! Hashtag Dear MOR Kiss Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo.